Du lytter til Radio 24/7. Den originale taleradio. Velkommen til 24 spørgsmål til professoren. Med Lone Frank. 24 spørgsmål til professoren er produceret i samarbejde med Carlsbergfondet. Da jeg var lille, der kan jeg huske, at vi havde et leksikon derhjemme, der handlede om historie. Og noget af det, jeg sådan mindes, det er historien om nordboerne. Altså de her nordboer, der boede på Grønland i sådan omkring 1000-tallet og 300 år frem, og hvor jeg fik den her historie om, at jamen, de var uddøde under mystiske omstændigheder. Og formentlig fordi, at de var kommet og var jo landbrugere fra Island og Norge osv. Og de, så var de jo stødt ind i de her oprindelige folk, som de så kaldte skrællinger, som vi så i dag vil kalde eskimoer eller inuit. Og de her skrællinger, de levede jo sådan, som man nu gør på isen der, af sæler og hvad de ellers kunne finde og jage. Men nordboerne ville ikke lære af de her skrællinger. Så de uddøde simpelthen, formentlig af sygdom eller af sult, eller hvad det nu var. Så det var sådan, det hed dengang. Og den har jeg egentlig sådan lagt om et sted i baghovedet, den der historie, og har gået og haft den sådan liggende. Og så stod jeg på for nylig her en kronik af den danske historiker Torkel Kjærgaard, som skriver om Grønlands historie og om nordboerne, og i virkeligheden vælter hele det her billede, som jeg og sikkert også andre har gået med. Så det synes jeg, vi skal tale om i dag. Man kan sige, det er jo så, altså hvis man skal sige, at det er noget som helst apropos, så er det jo snart jul, og julemanden kommer vist nok fra Grønland, og man så er nordboer eller skrælling. Det skal vi ikke kunne sige noget om. Men jeg vil godt sige velkommen til dig, historiker og doktorfil, Torkel Kjærgaard. Tusind tak. Og som sagt, vi skal snakke en hel masse om Grønlands historie, og hvad kan man sige, helt tilbage fra det tidligste, vi overhovedet har fundet fra og fremad. Men først kunne jeg godt tænke mig at vide, hvordan du selv er, hvad skal man sige, blevet interesseret i lige præcis Grønland, fordi du har jo, altså, du har blandt andet også været ansat ved Grønlands Universitet og har været meget på Grønland. Hvor kommer hele den der interesse fra? Jamen, den kommer sådan set af de job, jeg har haft. Altså, jeg var i mange år, altså, jeg er historiker uddannelse og skrev disputat som landbrugshistorie i Danmark i 1500-, 1600- og 1700-tallet, som yngre var jeg helt ude af Grønland, eller ikke prøve med Grønland at gøre, men så ville tilfældet, at jeg i 2002 blev ansat på Grønlands Universitet. Jeg har været i museumsverdenen en del år, og var så røget uklar med en bestyrelse i det sydlige Jylland, og var så kommet til Grønland og blev ansat som lektor og senere institutbestyrer på universitetet i Grønland. Man må sige, det er jo egentlig ret imponerende, at man i et land med en befolkning på 56.000 mennesker har et universitet. Det er meget imponerende, og det skyldes i høj grad Robert Petersen, som var indfødt grønlænder, men som blev professor i København i eskimologi. Hans livsdrøm, det var at få lavet et universitet af internationale standarder, så vidt muligt, i Grønland. Mm. Og det fik han gennemført i løbet af 80'erne ved et stort fodarbejde, men også ved samarbejde med en række fremsynede folk inden for det derværende hjemmestyre. Og det blev så oprettet universitet, som tog sin begyndelse med et inuit-institut, som så er blevet udvidet med afdelinger for teologi og for historie og for sprog, og som i dag er et velfungerende arktisk universitet. Mm. Men der får du så simpelthen interessen for, hvad i verden er der sket i det her land? Fordi det var sådan set mit job. Jeg var ansat til at undervise i historie, alt historie for så vidt, men med udgangspunkt i det nordatlantiske område. Og det var der, jeg var. Og så må man sige, så er det her, man skal vise, hvad man dur til. Og jeg tog så fat på Grønlands historie og har arbejdet med det og siden og skrevet en del om det forskellige steder og håber på et tidspunkt at kunne afslutte det med en monografi om Grønlands historie fra tidernes morgen og så frem til i dag. Mm. Og jeg har publiceret forskellige skitser, og en af de skitser, jeg har publiceret, det er den, som jeg så lod bringe, altså som Politikken, Dagbladet Politikken, var så venlig at trykke i som kronik for nogle tid siden. Mm. Men lad os tage fat i, når du siger tidernes morgen. Fordi at det, altså når vi snakker om grønlændere eller inuit eller eskimoer i dag, så er det sådan lidt, det står hen lidt i det uvisse, hvornår var det egentlig, de kom? Og ja. Man kan sige, at den population, der er i dag, er jo faktisk overhovedet ikke den første population, der indvandrede til Grønland. Slet ikke. Altså tidernes morgen i Grønlands sammenhæng, så skal vi cirka 4.000 år tilbage, eller lidt mere måske, og der vandrede folk ind i det nordlige Grønland, og de, som man, de var kommet via Smith Sound, eller Smith Sund, tror jeg det hedder på dansk, som er den lille kanal, den lille stræde, der skiller det nuværende Canada fra Grønland. Mm. Og der kommer så nogle folk ind, som man har givet det, den betegnelse Independence 1 eller Independence 2, altså man regner med en eller to indvandringsbølger, men de er der kun i ret kort tid. Og grunden til, at de ikke kan opretholde livet i den rullige Grønland eller i Grønland overhovedet, det er formentlig den, at de har et energiforsyningssystem, som ikke dur. Altså de har brug for, som alle andre folk, har de brug for opvarmning til deres hytter, såvel som til mad, og de er træbaseret, de vil have træ for at kunne producere varme, og træ kan man lige præcis ikke få i Grønland, hvor det ikke er skov. Der er masser af drivtømmer, men drivtømmer det er en endelig ressource, som ret hurtigt udtømmes, og disse Independence 1 og Independence 2 folk, som formentlig var forløbende indianere, som er vandvarer, var kommet ind i Grønland, de uddør ret hurtigt. Men er det nogen, vi har arkeologiske fund fra, eller har vi også DNA fra dem, Vi har nemlig arkeologiske fund, og i lang tid har man ment, at det måtte være de nuværende eskimoer, så inuits forfædre eller forgængere. De første, ja. Ja. Og man kalder dem i litteraturen, eller tidligere kaldt dem proto-eskimoer, hvor man vil sige, at det er jo de tidlige eskimoer. Og de bliver fulgt af andre, de bliver fulgt af en population, man har døbt Dorset-kulturen, og som man også har ment på et eller andet sådan løst grundlag måtte være eskimoernes forgængere. Men de teorier er nu fuldstændig opgivet, fordi man har fundet biologiske spor, blandt andet i form af hårrester, fra i tilfældet af Dorset-kulturens folk, og de er blevet analyseret af den danske forsker Rune Villerslev, som jo er berømt for... Er det ikke Eske? Undskyld, om igen, det er hans bror, hans tvillingbror Eske. Ja. Og han har analyseret dem med sit team her på Universitetet i København og fundet ud af, at de har intet at gøre med de med grønlænderne i dag. Med inuit. Ja. Men har de forbindelse til sibiriske folk? Eller de her altså disse tidlige grønlandske populationer, som jo alle sammen uddøde, de er formentlig noget at gøre med indianerne, som findes længere nede i Amerika, og som kom ind i Amerika i en ny verden for en 15-20.000 år siden. Næh, dem, eskimoerne eller inuit, de stammer fra Sibirien. Det er et folk, der dukker op omkring år 500 eller deromkring, og som søger op imod det nordlige Sibirien, og som er et meget dygtigt jagtfolk, og som så trænger imod øst, som det jo bliver, op langs Sibiriens nordkyst. De kan fange hvaler meget bedre, end man har kunnet tidligere. De krydser Beringstrædet, går over til Sibirien, og fortsætter langs Kanadas nordkyst, og kommer omkring år 1125, krydser de Smith Sound, det den klassiske passage over til Grønland, og etablerer sig i Grønland. Og de har dels af de meget dygtige jægere, eminente jægere, og så har de et energiforsyningssystem, som er næsten uafhængigt af træ, i den forstand, at de har fundet ud af, at man kan brænde spæk. Det kan brændes i store, flade gryder. Mm. Og med spæk, der kan man både skaffe varme og lave mad. Og hvis man rykker sammen tilstrækkeligt tæt i vinterhytterne, så kan man også holde varmen ved at afbrænde spæk døgnet rundt. Så de har fået et opvarmningsenergisystem, som gør, at de faktisk kan overleve i Grønland. Men det er så folk, der... Det vil sige, at de grønlændere, vi har i dag, stammer fra denne her inuit-kultur. Og de er så i slægt med de inuitkulturer, vi kender fra, altså både fra Sibirien og i Canada. Præcis. De har jo altså forfædre, eller slægtninge, skulle jeg snart sige, i det nordlige Canada og i Labrador. De har også i Sibirien, eller de har også i Alaska, og de har også i Sibirien. Og de er både sprogligt og kulturelt tæt forbundne. Men nu ser du 1100, eller omkring 1100. Altså nordboerne, de indvandrede vel til Grønland omkring af 980 eller 1000, eller deromkring, ikke? Ja, lige præcis. Altså, da inuit kommer til Grønland, så er det ikke et uberørt land, de kommer til. De kommer til et land, som på det tidspunkt har været beboet 150 år, måske 200 år af nordboerne. Som var alene på det tidspunkt. Som var fuldstændig alene, fordi de sidste spor, man har efter folk på Grønland tidligere, det er fra omkring Kristi fødsel. Mm-hmm. Det vil sige, i cirka 900 år, der er øen fuldstændig folketom. Så kommer nordboerne, ledet af den legendariske høvding Erik den Røde, og de kommer og slår sig ned i Sydgrønland, og de etablerer jo en landbrugskultur i det sydlige Grønland. Ja, de tager simpelthen deres kultur med hjemmefra. Ja, de etablerer en landbrugskultur, men som meget hurtigt bliver en landbrugs- og jægerkultur. Fordi grunden til, at nordboerne kan overleve, det er dels den, at de jo altså er bønder. Men dyrker de korn? Man kan ikke dyrke korn på Grønland. Nej. Korn kan ikke dyrkes til modenhed, men så er det altså et sæt af landbrug, de har. Altså dyr? Et sæt af landbrug, hvor de holder dyr som græsser. Og så skaffer de sig træ. Altså, energiproblemet var jo det gamle problem i Grønland, og det klarer de ved at sejle krydset Davidstrædet og sejle over til altså dels bruger de selvfølgelig drivtømmer, og så kan de krydse Davidstrædet og skaffe sig tømmer fra Canada, for de har så store både, at de kan krydse Davidstrædet. Og så skal de jo også ligesom have noget, og så har de også kontakt med Island og navnet med Norge, og de skal have noget at handle med. Og for at få noget at handle med, så bliver det også til en jægerkultur. De tager mod nord, og de tager langt mod nord, og de fanger narval, de fanger isbjørne, de fanger andre, de sjældne og falke og så videre, og de sælger narval, som der jo er elfenben. Mm. Det bliver solgt på det europæiske marked til skyhøje priser, og de sælger også isbjørne skind, og de sælger de der store, hvad nu det hedder, de der kæmpe store dyr, valros skind, sælger de, og det bliver anvendt til reb. Det er jo det stærkeste biologiske materiale, det findes. Det skulle være... Valros skind, ja. Og det bliver solgt, bliver brugt som reb i skibsfart og andre krævende steder i middelalderen, og det kommer altså fra Grønland. Så de har altså en ivrig handelsvirksomhed med Europa, hvorfra de så får de jern. Jern er meget vigtigt for at kunne være jæger, og de får også andre ting derunder, pergament og altervin og alverdens andre ting, som de har brug for. Så det er simpelthen en vestlig kulturel udpost? Det er en vestlig kulturel udpost, som er meget levedygtig, og det kan man se på mange måder. Dels ved man, at nogle af sagaerne er skrevet på Grønland, det tyder på et højt kulturelt niveau, og dels så rejser de jo kirker. Der findes domkirken i Gardar, som er den første domkirke på den vestlige halvkugle, for Grønland ligger jo på den vestlige halvkugle, det må man aldrig glemme. Gardar er jo et enormt bygningsværk. Ja. Og de andre kirker, som 7 eller 9 andre kirker, som... Og det er så bygget af importeret tømmer? Det er bygget af sten. Det er stenbygninger. Og de er jo gigantiske. Det er blokke så store, som man ikke forstår, hvordan de bruger sig af med at flytte dem. Men det er jo altså noget, som fortaber sig. Og de laver så at sige et totalt kulturlandskab, der består af gårde, kirker, klostre, jeg har ikke nævnt før, men altså gårde, kirker, klostre, domkirker osv. Et kulturlandskab, som går fra indlandsisen og så over til Davidstrædet, og som øvrigt for ganske nylig er blevet optaget på UNESCO's verdensarvsliste som en af de store middelalderlige civilisationer. Ja. Og disse nordboer har så også disse jagttogter op mod nord, og der er de først alene på banen, men fra 1100-tallet engang, så træffer de så nogle nye folk. Skrællingerne. Nogle invasive folk, nemlig dem, som i anden sammenhæng bliver omtalt som skrællinger, ja. Og som jo altså er inuit eller eskimoer. Ja. Og det var vel, altså det ord kommer vel bare af, at de var mindre, formentlig end nordboerne. Formentlig kommer det af, at de var mindre, og de bliver kaldt skrællinger. Ja. Eskimo og ordet eskimo, det mener man stammer fra fransk, og er et ord, som er en forvanskning af et fransk ord, som betyder dem, som spiser råt kød, og inuit. Ja, det er simpelthen det grønlandske ord, eller det grønlandske ord for menneske. Ja. Og eskimo lyder jo rigtig sødt, men det er der mange, der ikke kan lide, fordi det har en fransk rod, og skrællinger, det lyder også sådan lidt foragtende, ja, kan man sige. Og inuit, det er jo helt fuldstændig neutralt. Det er jo som klart kildevand, ikke sådan fuldstændig kønsneutralt i hver henseende. I den udsendelse vil vi herfra og frem bruge ordet inuit. Det er fint. Ja. Det er også det, der er sædvanligt i dag at bruge det ord. Men det møder de jo så. Og det er jo sådan set noget af et møde, fordi det er jo første gang folk fra Europa, altså fra den vestlige, fra den europæiske verden, møder dem, som kom fra den anden side, dem, som ved en gang i tidernes morgen, da vi kommer fra Afrika og op til Mellemøsten, der går vi ligesom menneskene i to retninger. Den ene del går imod vest, det er europæerne og så videre, og den anden del går imod øst, og det er dem, som så bliver til Australier og til kinesere og asiater og så videre, og som så på et tidspunkt breder sig op i den nye verden, altså over til Amerika. Mm. Og de var jo, de levede adskilt, den østlige og den vestlige del af menneskeheden levede adskilt, frem til de mødes, alle de steder, de kunne mødes, så blev det altså det nordvestlige hjørne af Grønland, den der kolde zone, hvor nordboerne omkring år 1150, 1225 eller deromkring, støder på inuit. Har man nogen, der må man da have nogle skriftlige kilder eventuelt? Ja, altså... det har man ikke. Man har jo altså sagaerne, som bevidner, at de var der, og vi har arkeologiske fund, som viser, at de var der. Og så har vi jo, vi har sådan set mere, fordi vi har arkeologiske fund, som viser handelsaktivitet imellem inuit og så nordboerne, altså at nordboerne efterlader navnlige ting af jern. Mm-hmm. Jern er meget efterspurgt. Ja. Jern var en ting, som inuit manglede. Helt altså manglede jern for indianere, men også for inuit. Altså nordboerne kommer med ting, der er lavet af jern, og så får de ting, der... Så der er ikke nogen tegn på, hvad skal man sige, krig og fjendtlighed nødvendigvis? Der er ingen tegn på fjendtligheder. Det, om der har været en biologisk udveksling, det ved vi ikke, men det er svært at forestille sig, at det ikke har været det. Ja. Men der er ingen tegn på krig. Der er tegn på, at da øst og vest mødes en gang i 1200-tallet, 1100-tallet, slutningen af 1200-tallet, øst og vest første gang mødes, der sker det fredeligt. Ja. Da det næste gang sker, da Columbus invaderer Amerika knap så i 1492, der er det jo en demografisk og kulturel katastrofe. Ja. Men da øst og vest første gang mødes i Grønland, så er det fredeligt. Men det betyder så også, at Grønland har en øst-vest identitet. Hvis der er noget sted i verden, der har en øst-vest identitet, så er det jo Grønland. Du lytter til 24 spørgsmål til professoren Melone Frank og historiker Torgild Kjærgaard, tidligere lektor ved Grønlands Universitet. Altså det er sjovt, fordi lige nu, kan man sige, der er der jo ved at ske det, man kunne kalde sådan en grønlandificering. Altså, dansk bliver klemt mere og mere ud, og det bliver upopulært, og så videre, så videre. Ja, det er den grad i modstrid på Grønlands historie, fordi Grønlands historie er netop en historie om, hvorledes øst og vest mødes. Og så var det jo et vest, det var det først, men det er øst og vest, der mødes. Mm. Og hvis jeg var grønlandsk turistchef eller noget lignende, så vil jeg sige, at vores kort, det skal være det, at det er hos os, at øst og vest første gang mødtes, og at det skete på en fredelig, ordentlig måde, som kunne inspirere til både det ene og til det andet, ikke sandt? Men lad os komme tilbage til det, fordi hvad sker der så med de her to kulturer? Altså, fordi inuit får sig jo sat godt fast i Grønland. Altså, inuit er jo et bæredygtig kultur. Ja. De klarer sig strålende, og de trænger mod syd, og altså søger mod syd, og det gør de formentlig, fordi der er varmere nede sydpå. Og så er der jo flere moderne historikere, som har været inde på, at de gør det formentlig også, fordi de er tiltrukket af nordboernes materielle kultur, navnet det, de er jern. Ja. Fordi uanset hvor dygtige jægere inuit var, så havde de det problem, at de manglede skarpe jernredskaber. Og netop nordboerne havde jern, og det var derfor ligesom en magnet, der i både overført og reel betydning træk inuit mod syd. Ja. Men det der kulturmøde imellem inuit og nordboerne, det foregår altså i ret lang tid, ja. Indtil en gang op i 1300-tallet. Ja, for der er nordboerne så væk, simpelthen. Nordboerne forsvinder i 1300-tallets seneste årtier og i 1400-tallet, men det er der jo formentlig en forklaring på. Altså, det har jo været længe et historisk mysterium i virkeligheden, ikke? Hvor man har haft en kamp om, hvad kunne der være sket? Ja, hvad kunne der være sket? Er de døde sygdom? Er de sultet? Ja. Hvad skete der? Og der har man jo længe ment, at det måtte være, sådan som du startede med at sige, det måtte være, fordi de ikke kunne klare sig i det arktiske klima, eller fordi de blev syge eller noget andet, og ikke ville lære eskimoerne. Men for det første, så var det jo dem, der var det første. Altså, de har ikke brug for at lære for så vidt. Og de blev meget hurtigt til en kombineret landbrugs- og jagtkultur. De viste sig at være ganske dygtige til at overleve i det arktiske klima. Og de kunne endda overskud til at bygge domkirker og alt muligt andet, og skrive sagaer. Ja. Og når man udgraver kirkegårde fra nordpotiden, så har man med forbavselse iagttaget, at dem der lever i 1300-tallets sidste årtier og 1400-tallets begyndelse, at de ser til at være sunde og raske. De fejler ikke det mindste. Den forklaring, som jeg mener er den rigtige på, at nordboerne forsvinder, der skal man se tilbage imod Europa for at forstå, hvad det skyldes. Det er den sorte pest, sorte død, som bryder ud i Norge og i Danmark i 1348, som virkelig er skelsættende over i den sammenhæng, og betyder et kolossalt mandefald i Danmark og i Norge. Norge er det land i Europa, som måske var hårdest ramt af pesten. Halvdelen af befolkningen dør. Og det betyder for det norske storrum, som omfatter altså hele det nuværende Norge plus Nordatlanten, altså Island, Færøerne og Grønland, det betyder, at der sker en centripedal bevægelse, altså i stedet for at folkene kastes ud i periferien, så suges de tilbage imod centrum. Ja. Og det vil sige, at det nordlige Norge, det bliver tømt for folk. Island blev det stort set tømt for folk, fordi de søgte ind mod det centrale Norge, hvor landbrugsforholdene var bedst og så videre. Og det andet, et andet perifert område, nemlig Island, nemlig Grønland, det bliver også tømt. Og det vil sige, at det er ikke, altså det vil sige, at de unge, de hører om, at der er masser af plads og masser af jord i det centrale Norge, og så forlader de så det nordlige Norge, de forlader Island, og de forlader selvfølgelig også Grønland og søger ind mod centrum. Ja. Og det sker som i en glidende bevægelse, som starter i slutningen af 1300-tallet, og som betyder, at de sidste nordboere på Grønland formentlig uddør omkring 1490 eller sådan noget lignende. Det har været de gamle, der blev ladt tilbage. Ja, det er de gamle. Det er jo en bevægelse, som vi også kender i dag fra udkantsområder i Danmark, hvor jeg taler om Spanien og Frankrig, altså hvor øer som Læsø og andre øer, de langsomt tømmes. De unge, de tager til Aalborg eller til København for at studere, og de kommer aldrig tilbage, fordi der er ikke nogen, de kan blive gift med. Der er ingen job at få, osv. Og så sidder så de gamle tilbage, og der kommer ingen nye børn. Der er færre børn i skolen pludselig. Skolen lukker, osv. Det er en historie, vi kender, og det er den historie, vi ser udspille sig i Grønland. Det er egentlig sjovt, at det er vel inden for de senere år, at man overhovedet er begyndt at operere med den hypotese? Eller den det er inden for de senere år, fordi indtil for ganske få år siden, så har man ligesom haft sådan et hav af konkurrerende teser, grebet lidt ud af den blå luft. Man ligesom glemt at se, jamen det indgår jo i et mønster, vi kender, nemlig udkants Norges, udkants Sveriges, udkants Spaniens, udkants Italiens tømning for folk efter den sorte død bryder ud. Og der Og da Grønland er en integreret del af den vestlige verden, ja, så er det det samme fænomen, vi kan jagte der. Men det betyder jo ikke, at man opgiver Grønland i og for sig. Men hvordan stod det så i hvad skal man sige, i danskernes og nordmændenes fantasi, eller på det tidspunkt, ja, der så ikke var nogen tilbage? Det har vi jo vidnesbyrd om, fordi man mener jo ikke, man mener jo stadigvæk, at Grønland er en del af det norske rige, og fra 1380 en del af det dansk-norske rige. Og allerede i 1400-tallet, der er der planer om, at hvis nu skal vi genoptage forbindelsen med Grønland, der er de ikke uddøde nu faktisk, men altså der er der planer om det, men det løber i vasken. Men Danmark, Norge fastholdte det, Grønland, det var deres. Mm-hmm. Og det kan vi se meget tydelige vidensbyrd om i, blandt andet så blev det tegnet et nyt rigsvåben, et nyt dansk rigsvåben, eller dansk-norsk rigsvåben, skulle jeg sige, i 1666 efter enevældens indførelse, og der har den grønlandske isbjørn sin plads ved siden af den islandske får og det færøske klipfisk. Har man anet på det tidspunkt, at jamen, der var faktisk en anden befolkning, der havde overtaget det her? Jamen, det ved man godt. Ja. Man ved godt, at der er andre folk. Mm. Det er man naturligvis klar over, eller ikke naturligvis, men det er man udmærket klar over, og man har også ekspeditioner derop, og man ved godt, at der bor andre, som er flyttet ind, så at sige, i det nordiske kulturlandskab. Men det er, og det spekulerer man også på, blandt andet så er der en københavnsk borgmester, Resen, som også er kendt af andre grunde, Hans Peter Resen. Han skriver i 1660'erne en bog, hvor han behandler det spørgsmål, og han siger, at Danmark Norge jo altså har krav på Grønland, og man skal så prøve på at komme tilbage på et tidspunkt, så man kan håndhæve kravet. Og så spørgsmålet, hvad gør vi så med Inuit? Mm. Og hans forslag, det er, at de skal behandles som en national mindretal inden for de dansk-norske riges grænser. Mm-hmm. Havde man andre eksempler på det dengang? Er nogen, man behandlede som mindretal? Han bruger et udtryk. Altså på et tidspunkt er man jo endnu i statsrettens tidlige faser, men han opfinder måske det udtryk, der hedder, at man skal give dem gæstevenskab mm-hmm. inden for riget. Og det er jo sådan, som vi vil, det er jo det, som i moderne termer vil hedde, at det skal behandles som et nationalt mindretal med samme rettigheder som andre nationale mindretal. Mm-hmm. Det er jo det, vi vil sige, hvis man skulle formulere det i dag. Men så er det jo så faktisk først i 1700-tallet, at man kommer derop igen. Ja, altså der er jo forskellige ekspeditioner deroppe, men den første, som sætter sig fast deroppe, det er jo Hans Egede, og det gør han den i 1721, efter den store nordiske krig, hvor Danmark-Norge står meget stærkt i nordatlantiske område, og så siger man nu er det nu eller aldrig, fordi hvis ikke vi gør det nu, ja, så vil andre komme og gøre krav på Grønland, for eksempel Holland, eller Storbritannien, men Danmark-Norge havde jo krav på Grønland, og det var anerkendt internationalt, og derfor så, men hvis ikke det bliver udnyttet, så fortaber man det selvfølgelig på et tidspunkt, og så i 1721, så kommer så endelig Hans Egede til Grønland med støtte, med massiv støtte fra København. Og nu skal det simpelthen genindtages. Nu skal det genindtages, og det bliver det. Og Hans Egedes mission er dobbelt. Dels så skal grønlænderne kristnes, eller tredobbelt måske, dels skal grønlænderne kristnes, dels skal de nordboere, som man håber, stadigvæk er tilbage. Men man ved, de ikke er på Vestgrønland, men man formoder, at de kan være andre steder på øen. De skal så ikke omvendes, men de skal instrueres som den lutherske lærer, som mellemtiden havde vundet indpas i. Ja, for man måtte jo formode, at de var katolikker, overlevet. Og dels så skal den dansk-norske suverænitet over Grønland genetableres. Må jeg godt spørge, hvorfor er det lige Hans Egede, altså en præst og prædikant, man sender afsted? Det må du nok sige. Det er jo ikke... Det er jo svært at sige, hvorfor, altså, at det lige er ham, der gennemtvinger det der. Mm. Det kunne lige så godt have været en administrator, eller det kunne være en konge, men altså, Hans Egede opsøger jo Frederik den 4., og Frederik den 4., som på et tidspunkt er konge, er meget interesseret i, at det nordatlantiske imperium, så at sige, genetableres. Fordi Frederik den 4. var jo konge, ikke bare for Danmark, men også for Norge. Og han har en meget, han har en dyb historisk sans, og han synes altså, at det gamle middelalderimperium skal genetableres. Mm. Og der er juvelen, det er Grønland. Aha. Ja. Så hans eget gør det, men han gør det jo ikke alene. Han gør det, fordi han opnår majestætens og majestætens entourages støtte. Ja. Ellers kan man ikke gøre nogen ting. Det er klart. Ja. Men han har altså haft en stærk drift til åbenbart at ville det der. Ja, altså han havde jo læst, han var jo som så mange andre, havde han læst om Grønland, og han var blevet grebet i ideen. Han levede selv op i Lofoten, som jo ligger på højde med Ilulissat i Grønland, altså jo ved den meget højere mod nord end Nuuk, altså en Godthåb. Og han var blevet grebet i ideen om det gamle forladte land, og det skulle genindtages under kronen. Ja. Men han var det, man i dag jo kalder en religiøs entreprenør. Ja. Altså han var en entreprenør, altså, men i stedet for at grundlægge Danfoss eller noget andet, som man vil gøre i dag, hvis man var sådan en type, så får han et projekt om at genindtage Grønland. Ja. Men lad os lige skifte perspektiv en lille smule, fordi altså, der har jo altså levet de her inuit i nogle hundrede år nu, helt alene, og de mener selvfølgelig, at det er deres land. Og ved vi noget om, altså har de nogle kilder, der går tilbage til, om så må sige, har de erindringer om de første nordboere og den slags? Det er der ingen tvivl om, de har. Ja. Altså for det første så... Jeg kan ud fra, at det ikke er nedskrevet, men at det måske er sammen. Det er mundtligt. For det første har de jo de håndfaste vidensbyrd, som er de nordboernes bygninger, bygningsmassen, som de jo kender og øvrigt jo selvfølgelig tager sten fra til deres egne ting, og hvis marker er der osv. Så der dels derigen ved de det, og så er der også soundstof, som gør, at man, som man vedligeholder, som fortælles og genfortælles, og hvor et element er det, at man regner med, at nordboerne på et tidspunkt kommer tilbage, og man frygter også den hævn, nordboerne vil tage, når de opdager, at deres ting er blevet ødelagt og sådan nogle ting. Altså, så det har man simpelthen fortællinger om, at de kommer sgu nok igen? Det var helt klart forventningen, at de kommer nok igen. Uh-huh. Og så længe var de heller ikke væk, altså fordi de sidste nordboer, de forsvinder, regner vi nu med, i slutningen af 1400-tallet, altså først efter, at Columbus, eller først på samme tid som Columbus, opdager Amerika nogle 100 kilometer længere mod syd. Og så længe var det så heller ikke, de var væk. Uh-huh. Og deres skibe så man jo profilen af gang imellem. Ja. Men hvad sker der så, når hans ede kommer? Ja, det sker jo ikke andet end det, at hans ede, han vidste, hvad det ventede ham. Han vidste, det ventede ham skrællinger. Han vidste, hvem der ville være der. Og han vidste, at den opgave hvilede på ham, at han skulle få en ordning med dem. Mm. Og den løsning, der lå i luften, det var, at de skulle kristnes, og at de skulle betragtes som legitimt tilstedeværende i Grønland, men at overhøjheden naturligvis tilhørte Danmark-Norge. Men der var ikke, en dagsorden, der hed, nu tager vi op og forjager dem. Nej, den dagsorden var ikke, den kunne godt have været der, men den dagsorden var sådan set taget af bordet, og den var jo også blevet intellektuelt afvist af Resen, borgmester Resen, der skriver, at vi skal tilbyde dem gæstevenskab. Mm. Så den dagsorden findes ikke. Der findes en dagsorden, der hedder, at man forestiller sig, at der skal være en massiv indvandring fra Norge og Danmark, som man skal genbefolke de gamle nordboområder, men der er ingen dagsorden om at fordrive inuit. Overhovedet ikke. Altså det er meningen, at de skal man forestiller sig hele tiden, de skal blive der, og de skal integreres i det dansk-norske rigsfællesskab som et mindretal. Ja. Hvordan forløber mødet så? Hvor meget ved vi om det? Det ved vi jo rigtig meget om, fordi han forstod vi i en periode, hvor der bliver skrevet. Det ved vi jo forfærdeligt meget om. Og vi ved, at hans ede var jo en lutheraner, og han havde jo den opfattelse, at som med et Luther citat, at modersmålet er Guds spejl i sjælen, Og det vil sige, at skal man kristnes, så skal det ske på modersmålet. Og derfor så lå det i kortene, at grønlænderne skulle ikke lære dansk, men at den danske mission, dansk norske mission, skulle lære grønlandsk. Uh-huh. Og det blev jo så, og det gjorde man med en stor intellektuel indsats, og man fik lavet det skriftsprog, og man fik skrevet grammatikker og så videre, og derude opstår simpelthen en grønlandsk nedskrevet kultur i løbet af 1700-tallet. Og kristendommen, som man kan sige vældig meget om, det er jo en religion, som er meget tøvende over for trolddom og over for tabu og alt muligt andet. Altså, det er på mange måder en meget rationalistisk religion. Og i det tabuplagede samfund, som Grønland var, hvor man ikke måtte noget som helst, hvis ikke man gik baglæns ud af hytten på en rigtig altså, måde. Man har haft gået ud fra altså, animistisk der var religion. Animistisk, og det var fyldt med tabuer. Bunder og forfædre. Og fyldt med hævndrab og andre ting. Mm. Og der havde kristendommen, ikke mindst blandt kvinderne, meget nem indgang. Og kristendommen kom også med kulturelt tilbud, som ikke er til at slå. Altså, de har jo myter og savn og andre ting, som er fascinerende. De har musik, de har instrumenter, de har violiner, de har trompeter, de har alverdens ting. Men var der tale om tvangskristning, om man så må sige? Altså, der var ikke skygge af tvangskristning. Der var kun overtalelse. Det er en af kristendommens store succeser, det er sådan set Grønland. Mm-hmm. Og det er, hvis man ser på den lutherske verden, så må man sige, at en af de mest komplette succeser, som den lutherske kirke har haft nogensinde, det er jo omvendelsen af grønlænderne. Og den sker i løbet af 1700-tallet, og det er jo en total omvendelse, fordi grønlænderne bliver så at sige et kultursprog, et kulturfolk med deres eget sprog, eget skriftsprog, og der bliver lavet skoler, de grønlænderne kan læse, de kan skrive, og de elsker at skrive breve, og de går i kirke, der bliver bygget kirker, men de samler også selv ind til kirker. De bliver simpelthen og kommer jo i handelsmæssig kontakt med Danmark-Norge. Men hvad skriver de selv om, fordi altså, hvis de hurtigt får et skriftsprog, hvad skriver de så selv om det her møde med hvad skal man sige, ja, den nye generation af nordboere? De første tekster, vi har på grønlandsk, de handler om, det er hyldestigte til kongen, til den danske majestæt. De overtager rollen som et folk inden for det dansk-norske rige, på lige fod med samerne, eller på en sags skyld tyskerne nede i Slesvig-Holsten. De bliver tilbudt en rolle som et mindretal inden for det dansk-norske rige, og det er en rolle, de påtager sig, og udadtil, der forvalter man jo fra dansk-norsk side, rollen med stolthed, fordi man praler med, at den danske konge, dansk-norske konge, han er undersåret, der taler dansk og islandsk og færøsk og grønlandsk og tysk. Altså det er en mægtig monark, som under sin krone samler alle mulige folk. Det er sådan nærmest lidt globaliseret. Det er imperieagtigt, ja, ikke sandt? Altså de fremstiller sig selv ude i verden som herover et stort multinationalt mægtigt rige. Multikulturelt jo. Og multikulturelt naturligvis, ja. For størrelse med romeriget. Og det er jo der i det spil, der indgår grønlænderne som en vigtig brik. Men har der ikke været nogen revolter eller noget der som helst? Der kan ikke konstateres nogen som helst revolter. Mm-hmm. Der kan konstateres stridigheder om den rette tolkning af religionen. Og det er et Habakkuk-oprør, som Kim Leine har gjort meget ud af, men som han med al respekt for Kim Leine, misforstår. Altså, det er ikke... Var Habakkuk ikke en åndemaner? Eller? Han er en åndemaner, som er dybt kristen, men som mener, han selv er personificeret Jesus Kristus og sådan nogle ting. Ja. Og det giver ham nogle særlige rettigheder. Men det er inden for en kristen ramme, det foregår alt sammen. Det er ikke et nationalistisk opgør, det er ikke et forsøg på at danskerne ud eller noget som helst. Hvad er det, Kim Leine har gjort det til? Det har han gjort det til, ja. Du lytter til 24 spørgsmål til professoren med Lone Frank, og historiker Thorkild Kjærgaard, tidligere lektor ved Grønlands Universitet. Sig mig en gang, når du nu har siddet på Grønlands Universitet og formentlig også undervist i det her, det har jeg. Hvad er der så blevet sagt? Altså, er der ikke nogen grønlænder, der er blevet lidt mugne? Altså, jeg har jo skrevet om det her hele tiden, og altså jo navnlig mindre afhandlinger, og der har været kritik nu og da, men jeg mener sådan set, at det er blevet accepteret i det store hele, det jeg har skrevet. Men ja, vi kan lige komme tilbage til, hvordan, hvad skal man sige, diskussionen i Grønland så er nu om dagen, ja. Hensyn til, hvilken kurs man vil tage frem. Nu svarer jeg kun på, ja, hvad man sagt om det faglige, jeg skriver. Ja. Ikke? Men lad os se på en sammenligning. Det er jo meget godt at have et sammenligningsgrundlag. Altså fordi, som vi først snakkede om, så har Inuit altså også boet længere i for eksempel Canada. Og hvordan er mødet med Vesten gået der? Ja, det er jo en helt anden historie. Fordi i Grønland, der er det jo ideen om et nationalt mindretal, der så at sige har bestemt kursen. Når vi kommer til Canada og Alaska, ja, så har man betragtet inuit på lige fod med indianerne, altså som et indfødt fjendtligt folk, som man kunne handle med, som man kunne indgå traktater med samtidig, hvis det var opportunt af militære årsager, men som man ikke skyldte nogen ting. Og som man sådan set kunne tillade sig at fordrive, hvis man havde lyst til det. Og Hudson Bay Company, som overtager stor del af handlen på i Canada, ja, de går frem over for de kanadiske inuitter efter den recept. De skylder dem ingenting. De køber deres spæk og deres sager, og de afleverer det, som de nu engang bliver enige om, at det koster. Og hvis ikke de kan klare sig, så må de sejle deres egen sø. Og de missionerer ikke, de gør ingenting overhovedet ikke. Og resultatet er blevet det, at de kanadiske inuitter og de eskimo og de alaska inuitterne, de i dag har mistet deres sprog og ikke har nogen bæredygtig egen kultur i modsætning til, hvad man ser på den anden side, der strider i modsætning til, hvad man ser i Grønland. Altså man snakker jo, når man snakker med kanadier, så er der jo frygtelig meget nydelig retorik. Altså man taler nu om First Nations, ja, og sådan noget. Altså man anerkender, at her har vi de her oprindelige folk osv. osv. Men deres situation er jo faktisk helt af helvede til. Dem det er altså, fordi de er i Canada, der er inuit jo klart en First Nation i nordlige Canada, så er det en First Nation, men de er også blevet behandlet elendigt, og så nu i dag, hvor de er fuldstændig udslettet, og deres sprog er udslettet, undtagen i nogle ganske få familier, hvor der er nogle få dusin, som taler det, og hvor der ikke findes nogen litteratur, nogen skreven litteratur, som kan bruges som baggrundstæppe. Bibelen er ikke oversat til de inuit osv. Det er jo til Grønlands naturligvis har været det i 200 år. Men så kommer så kanadierne og slår ud med armene og beklager, hvad de har gjort, ikke sandt? Mm. Og, det er lidt for sent. Og Trudeau, han græder, han står i parlamentet i Ottawa og græder, ikke sandt, og beklager og undskylder. Mm. Men det er jo alt sammen for sent. Ja. Det samme gælder jo de forenede stater, altså Alaska. At det er jo glimrende, at man nu anerkender First Nations i, altså jeg ved ikke, hvor mange First Nations, man anerkender i Alaska. Det er vist flere, det er en 6-7-8-9 stykker. Og deres sprog, og man beklager os nu med hænderne, men faktum er jo, at sprogene er døde, og folkene taler engelsk meget bedre, end de taler deres eget. Meget bedre, end de taler andre fra andre sprog. Ja. Det lyder godt, men det er jo ikke nogen ting værd. Nej. Men hvis vi så tager Grønland, så er der jo der er et særdeles levedygtigt sprog, og der er også en litteratur efterhånden, der kommer fra Grønland og er skrevet altså af grønlændere og på grønlandsk osv. Hvordan ser det ud i dag der? Fordi der er jo så ikke en hel masse venlige følelser over for danskerne og nordboerne. Ja, og det synes jeg også er mærkeligt, fordi det synes jeg virkelig er mærkeligt. Man kan jo jagtage, at det er der ikke. Men det er som om, at den samhørighed, der har været imellem danskere og grønlændere, som har resulteret i, at den inuitiske kultur har overlevet til i dag og er fuldstændig levedygtig i dag. Det er jo en stor og blomstrende litteratur. Først bestod den jo af oversættelser, mest oversættelser fra dansk, store tekster og små tekster, med Bibelen som den største tekst, der blev oversat til grønlandsk, og så at sige etableret i grønlandsk skriftsprog, som så siden er blevet udnyttet af grønlænderne selv, og ført til en stor, og efter befolkningens størrelse, at set i forhold til befolkningens størrelse, en enorm litteratur, og så videre. Ja, så skulle man forvente, at grønlænderne ville se med taknemmelighed på den dansk-norske, altså indtil 1814 dansk-norsk, og efter 1814 den danske indsats. Men er det ikke fordi, at man i mands minde har, hvad skal man sige, ret triste ting at se på? Altså børn, der bliver sendt til Danmark, og altså der er alle mulige ting, man kan pege på, ikke? Man kan pege på forskellige ting, hvor de meste, så vidt jeg kan se, ikke er særlig bæredygtigt. Altså man nævner tit Thule, for eksempel, og siger, altså der blev folk fjernet fra Thule. På grund af Thulebasen. På grund af Thulebasen, ja. Det bliver de på med meget kort varsel. Der vil jeg sige, jeg vil gerne se den europæiske magt, som i 1951 vil sætte sig op imod de forenede stater. Det kunne være morsomt at se, hvem det kunne være. Er det Holland? Er det Frankrig? Er det England? Hvis amerikanerne stiller sig op og siger, det område vil vi have, og det skal være nu, og de folk skal væk, så er der ingen europæisk magt, og selvfølgelig heller ikke Danmark, som vil være i stand til at sige, nej, det går ikke, kammerater. Nej, altså, vi kunne have fået en base her i landet på samme måde. Ja, om, som altså, det skulle have været nødvendigt. Ja. Og så er der jo andre ting, som man fremhæver. Der er sådan noget som lønspørgsmålet, hvor danske embedsmænd i Grønland fik et såkaldt fødselskriterium, som indebar, at danske embedsmænd i Grønland, de fik højere løn end deres kolleger i Grønland. Men dertil er jo at sige, at grunden til, at den lov om ulige lønninger blev faktisk gennemført på den måde, at de grønlandske fagforeninger, SIG, som de hedder, de forlangte, at for at undgå for stor en lønspredning i Grønland, så forlangte de, at deres landsmænd, som var for eksempel præster eller embedsmænd hjemme i administrationen, at de skulle have en mindre løn end de danske udsendte. Mm-hmm. Fordi ellers så mente de, at der ville blive skabt en grønlandsk overklasse. Mm-hmm. Så det var sådan set i høj grad for at imødekomme de grønlandske fagforeningers ønske. Men i dag, altså hvordan er stemningen? Altså jeg går ud fra, at du er i Grønland jævnligt, om man så må sige, Jeg har boet der i 13 år, så jeg synes, jeg kender Grønland rigtig godt. Men hvordan er stemningen? Altså man har vel en fornemmelse af som grønlænder, at man er et koloniseret folk, altså som nu gerne vil løsrive sig. Ja. Altså det mærkelige er, at nu jeg har boet der i mange år, og min familie og jeg, vi boede i midten af Nuuk, i sådan nogle af de der ofte udskældte højhuse. Og der var grønlændere til alle sider, og vi har aldrig stødt på nogen som helst form for modvilje. Hvis man skal, de steder, hvor modviljen imod danskerne findes, det er i de høje politiske lag. Dem har jeg også stødt på nu og da. Altså i den grønlandske overklasse? På embedsvejene stødt på dem. Og der kan man støde på modstand imod danskerne. Men den almindelige grønlænder har ingen indvendinger imod danskerne, og ved sådan set udmærket, at den grønlandske velstand og det grønlandske velfærdssamfund, som vi har i dag, det er baseret på et århundrede langt samarbejde imellem Grønland og Danmark. Men hvordan forklarer man så, at man i Grønland har så rigtig mange problemer med drab, selvmord, druk, kriminalitet, incest, børnemishandling osv.? Er det ikke danskernes skyld og kolonialismens? Altså jeg mener så ikke, at Grønland har været en koloni for så vidt, fordi hvis det er et invasivt folk i Grønland, så er det jo faktisk inuit, ikke sandt, og ikke nordboerne, som kom først. man så sige, de var så væk på overlov nogle tid. Man kunne så sige, de vendte måske hævt på landet. Men de vandt gennem nogle hundrede år, ikke? Ja. Og så kom så nordboerne så tilbage igen i hans egedes skikkelse. Men ja, nu skal jeg lige have spørgsmålet en gang til. Jamen det her med, at der er så mange sociale problemer i Grønland. Ja, altså jeg mener, bortset fra, at Grønland er et svært land at leve i, så kan man sige, at de meget store ressourcer, som hjemmestyret og senere selvstyret råder over, blandt andet i kraft af et enormt bloktilskud for Danmark, de bruges ikke på at udvikle det grønlandske samfund. De bruges i stedet for på en etnonationalistisk grønlandisering af Grønland, således at i stedet for at prøve at få den bedst mulige skole, med i høj grad med brug af danske lærere, så insisterer man på, at vi skal kun have grønlandsk uddannede lærere. Og det betyder, at lærerstabens kvalitet er langt ringere, end det behøver at være. Og det gælder for alle mulige andre ting. Det gælder for kirken, det gælder andre institutioner, det gælder heldigvis ikke for universitetet, ikke endnu, men det er jo en mulighed, som jeg håber ikke vil realiseres. Man bruger simpelthen kræfterne på at grønlandisere samfundet. Og det er synd for grønlænderne selv, for det første. Og for det andet, så er det jo også, som jeg prøver på at sige det tidligere, i modstrid med landets tradition, med landets dåbsattest, så at sige, som netop er en dansk eller en øst-vestlig symbiose. Men jeg kunne nok forestille mig, at den indstilling er svær at komme igennem med, når du står over for grønlandske både politikere, men vel også, lad os sige, almindelige grønlændere i dag siger, ja, husk lige, altså, I kom sådan set senere end os, så altså... Den indstilling er svær at komme igennem med, men i stedet må man begynde, og det er vigtigt at sige det, også for at fjerne den berøringsangst over for Grønland, som har præget den danske politiske diskurs, den danske politiske samtale i mange år. Man simpelthen ikke ville røre ved Grønland, og man er ment, at vi var skyldige i Grønland, og vi skyldte grønlænderne noget. Og det er jo en følelse, som ligesom hænger sammen med, at idéerne om, hvorledes kolonierne i Afrika er blevet behandlet, det er blevet overført på Grønland, selvom Grønland aldrig har været en koloni, men derimod en del af det dansk-norske og senere danske rige. Det har aldrig været en koloni i den forstand. Det er et område med et nationalt mindretal. Ja. Kan man forestille sig, at det samfund med, nu minder vi lige om igen, at der er 56.000 mennesker der, kan overleve for sig selv, uden at der enten er nogle danskere, eller, gud bedre det, nogle amerikanere, eller nogle andre, der... Det kan vi svare på helt sikkert, altså, at sådan et samfund har jo ingen mulighed for at håndhæve sin suverænitet alene. De skal have en referencemagt. Og siden tidernes morgen har det været Skandinavien, altså København, der har været deres referencestat eller referencemagt. Hvis Grønland erklærer sig selvstændigt, så ved vi med det samme, hvad der vil ske. USA har for lang tid siden erklæret, at Canada skal holde fingrene for Grønland. Canada har ikke noget at gøre der. Grønland der er USA's område, ligesom Alaska er. Og så hvis Grønland bliver selvstændig, så må de kaste sig fladt ned for de forenede stater. Og det vil dels betyde, at de er fuldstændig i lommen på USA, for det første. Og for det andet, så må man regne med, at det vil betyde, at grønlandsk som kultursprog udslettes, fordi USA har jo aldrig været et land, der interesserer sig for minoritetssprog. Det er ikke været deres opgave her i verden at bevare minoritetssprog. Så det vil formentlig betyde en total udslettelse af Grønland, og en total amerikanisering eller anglofisering af dem. Ja, men så kan det jo være, at Santa Claus han får sig en hel nation at bo i der. Jeg vil sige mange tak til dig, Torben Kjærgaard, historiker og Dr. Fil, for at komme med denne her ikke særlig ofte hørte historie. Tusind tak, fordi jeg måtte komme. Det var en fornøjelse. Ja. Og fra mig selv, Lone Frank, skal der lyde et på genhør, og naturligvis vil jeg minde om, at producer som altid er Ninette Birk. 24 spørgsmål til professoren er produceret i samarbejde med Carlsbergfondet. 24 spørgsmål til professoren er produceret i samarbejde med Carlsbergfondet.